أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pek aziz ve değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, kalmış olduğumuz Edeb-ül Lisan kitabımızda sözde durmak başlığıyla başlayacağımız hadis 319. İbni Hureyviz Fadl bin Utbe bin Ebi Leheb için şu şiiri söyledi. Bizler öyle insanlarız ki zorunlu olarak doğru sözlülüktür karakterimiz. Zorunlu olarak doğru sözlülüktür karakterimiz. Düşünürsen hayayı giyindiklerini, hastalığın onları bozmadığını anlarsın. Kardeşliğin kötüsü yutucu kardeşliktir. Kardeşliğin mizacı kardeşini inandırır. Amcamın oğlu ağırbaşlılığımın bana zarar vermediğini iddia eder. Ağırbaşlılık bana değil, ehline dahi zarar vermez. Hadis 320. Harun bin Riyab'dan Abdullah bin Amr radıyallahu anh vefat ettiği anında dedi ki, Kureyş'ten birisi kızımı istedi. Ben de kendisine yarım bir söz verdim. Vallahi münafıklığın üçte biri olan bu işle Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Bana şahit olun ki kızımı ona nikah ettim. Hadis 321. Abdullah bin Ebil Hamsa radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce kendisine bir şey vermek için falan gün bir yerde buluşmak üzere söz verdim. Fakat ben o gün ve ertesi gün bunu unuttum. Ancak üçüncü gün hatırladım. Gittiğimde onu orada bekler halde buldum. Beni görünce buyurdu ki, ey genç, bana zahmet verdin. Üç günden beri burada seni bekliyorum. Ya. Hadis 322. El-Hasan bin Abdullah'tan İbrahim en-Nehai'ye bir kimse birisine söz verip de gelmediği zaman ne yapmalı dedim. Dedi ki, gelecek namaz vaktine kadar bekler. Hadis 323. Murat bin Selman'dan şöyle derlerdi. Senden bir şey istendiği zaman söz verme. De ki, ne söylediğini duy, bir şeye güç yeterse olur. Bir şeye güç yeterse olur. Hadis 324. Şube radıyallahu teala anhu'dan Eyyub es-Sahtiyani radıyallahu anh bana söz verdiği zaman benden ayrılmadan önce mutlaka sana söz vermiş olmayayım der. Fakat ona gittiğinde onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu görürdüm. Sana söz vermemiş olmayayım. Fakat ona gittiğimde onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu görürdüm. Hadis 325. Ebu Avane'den Rakabe İbni Maskala radıyallahu anhu ile sözleşirdik. Sonra sana söz vermeyeyim derdi. Onun sözünden caydığını zannederken o bu sözü bizden önce yerine getirmiş olurdu. Hadis 326. Ebu İshak'tan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu'nun arkadaşları bir söz verdikleri zaman inşallah derlerdi ve sözlerini bozmazlardı. Avf bin Numan cahiliye döneminde dedi ki, ayakta ve susuz olarak ölmek bana sözümde durmayan biri olmamdan daha sevimlidir. Evet. Hadis 328'de kalıyoruz.